Radia. Niedziela, 12 lipca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Blisko 1/4 Polaków uprawnionych do głosowania zagłosowała już w drugiej turze wyborów prezydenckich. Dane o frekwencji podaje PKW. Za granicą głosowanie tylko korespondencyjne. Na Wyspach Brytyjskich trwa akcja społeczna jednej z polskich firm kurierskich, która odbiera pakiety wyborcze. Węgry zaostrzają kontrolę na granicach. To w związku z koronawirusem. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich jest wyższa niż w pierwszej 2 tygodnie temu. Wyniosła 24,73%. To dane Państwowej Komisji Wyborczej na godzinę 12. Konferencję PKW obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, gdzie frekwencja była najwyższa? Faktycznie wyborców do urn poszło więcej niż 2 tygodnie temu, ale zaangażowanie wyborcze rośnie proporcjonalnie. I tak ponownie największa frekwencja była w województwie mazowieckim 26,92%, małopolskim 26,53% i podlaskim 26,37%. Najniższa, choć tak też duża, w opolskim 21,6%, lubuskim 22,71% i wielkopolskim 23,36%. Widać to też w ujęciu dużych miast, mówił przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak. Pierwsze miejsce zajmuje Warszawa 28,72%. Drugie miejsce z najwyższą frekwencją Zielona Góra 28,17% i trzecie miejsce Toruń 28,01%. Rekord z porannych statystyk ponownie ustanowiła Krynica Morska, gdzie w stosunku do liczby osób uprawnionych zagłosowało aż 52,36%. To oczywiście efekt turystów głosujących tam podczas urlopu. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Jeszcze sprawdźmy, jak wybory przebiegają za granicą. Na Wyspach Brytyjskich pomiędzy pierwszą a drugą turą do głosowania zarejestrowało się dodatkowych 50 tysięcy wyborców. Ten dźwięk rozbrzmiewał w konsulatach i ambasadzie często, ponad 180 tysięcy razy, bo tyle kopert trzeba było zeskanować i wysłać. Taki zespół dwuosobowy produkował na pierwszej zmianie 1000 pakietów. Mówi mi rzeczniczka ambasady Katarzyna Szaran. Głosowanie tylko korespondencyjne. Nie można dziś samodzielnie przynosić głosów. Nie ma też skrzynki oddawczej przed ambasadą czy konsulatem, mimo że część emigrantów sugerowała takie rozwiązanie. My mamy świadomość, jakie to by były grupy duże. I obawiamy się po prostu sytuacji, które mogły być dla nich niebezpieczne ze względu na zdrowie. Jest jednak furtka. Pakiety jeszcze dziś mogą dostarczać kurierzy. Emigranci się zmobilizowali. Trwa akcja społeczna jednej z polskich firm kurierskich. Pracownicy i wolontariusze Polonia Express dyżurują dziś w stolicy i w Manchesterze. Często kierowca będzie mógł też przyjechać do domu emigranta, by odebrać głos. Polacy z Jersey skrzyknęli się i ktoś kupił bilet na samolot, żeby polecieć na Heathrow. W niedzielę rano te głosy dostarczyć nam, żeby zdążyli zagłosować. Tłumaczy Polskim Radiu Kamil Arendt z firmy Polonia Express. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. We Francji też w głosowaniu w drugiej turze wyborów bierze udział więcej osób niż w pierwszej. Polacy przebywający czasowo nad Sekwaną i szczególnie liczna na północy Francji oraz w regionie paryskim Polonia mogą swoje głosy oddawać w komisjach wyborczych w ambasadzie RP oraz w konsulatach w Paryżu i w Lyonie. Do drugiej tury zapisało się około 1,5 tysiąca uprawnionych więcej, w sumie prawie 10 tysięcy osób. Przed konsulatem spotykamy Jean-Yves, ma 37 lat, rodzice do Paryża przyjechali w latach 80. On sam urodził się we Francji, a polskiego nauczyła go babcia. I on i stojąca obok Lucyna, która mieszka nad Sekwaną od 20 lat, podkreślają znaczenie wzięcia udziału w głosowaniu. Zapytana o to, czy w każdych wyborach uczestniczyła, Lucyna odpowiada. Nie zawsze, muszę się przyznać, ale tym razem poczułam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne, że każdy głos się liczy. Według jednej z komisji w drugiej turze mniej osób oddaje swoje głosy osobiście. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W związku z epidemią koronawirusa Węgrzy zaostrzają kontrolę na granicach. Dla Polaków nic się nie zmieni. Rząd podzielił inne kraje na 3 kategorie: zieloną, żółtą i czerwoną. Cudzoziemcy z państw czerwonych nie wiedzą na Węgry. Polska znalazła się w grupie zielonej. Szef kancelarii premiera Gergely Gulyás tłumaczy, że dla Węgier, gdzie liczba chorych się zmniejsza, największym zagrożeniem jest zawleczenie infekcji z zagranicy. Teraz musimy chronić nasze bezpieczeństwo. Należy zapobiec sprowadzaniu wirusa z zagranicy. Mamy szansę uniknąć obostrzeń ograniczających nasze życie, jeżeli uda się zatrzymać wirusa poza granicami. Ograniczenia zaczną obowiązywać we wtorek o północy. Zakaz wstępu na Węgry będzie dotyczył większości mieszkańców Azji i Afryki, a także m.in. Białorusi i Ukrainy. W środę warto rozważyć cyfrowy detoks. Zbliża się dzień bez telefonu komórkowego, czyli nieformalne święto ustanowione przez internautów. Ekspert branży IT Paweł Ellerich namawia, by zastanowić się, jak korzystamy z technologii. Internet sam w sobie nie jest czymś złym, tylko każdy z nas powinien czasami zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, czy to, w jaki sposób z tego narzędzia korzysta, sprawia, że pewne procesy w jego życiu stają się bardziej efektywne.

należy do ekskluzywnej reprezentacji zodiakalnych raków, urodził się 12 lipca 1892 roku. Słońce w znaku raka jeszcze tylko niewiele ponad tydzień będzie przebywało, a malowidła Schulza z willi Landaua są na wystawie w Państwowej Galerii Sztuki. Polecam, to jest prawdziwa przygoda, możliwość obejrzenia ich tutaj u nas w Polsce. Dzień dobry, 12 lipca, jesteśmy na Kaszubach zgodnie z obietnicą, gdzie wczoraj powstało słuchowisko dla sceny teatralnej Trójki, premiera za 2 tygodnie, a tymczasem w magazynie gościmy autora słuchowiska, Wojciech Fułek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tak, mało osób zdaje sobie sprawę, że Sopot to też Kaszuby. A nie powiedziałam, że jesteśmy w Sopocie. O, no to ja zdradziłem tajemnicę. Słuchowisko zrealizowaliśmy we współpracy z Radiem Gdańsk. I właśnie reprezentacja Radia Gdańsk realizuje również magazyn, czyli Andrzej Dubas. Nasze zaproszenie przyjął reżyser kaszubskiej premiery, Romuald Wicza-Pokojski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. No i ostatni, ale nie najmniejszy gość, dyrektor miejsca rejestracji naszej premiery, czyli Romualdzie, przedstaw pięknie. Dyrektor Muzeum Tomasz Fopke. Dzień dobry, dobry dzeń. O, dobry dzeń. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, po kaszubsku pismieniznej kaszubsko-pomorscy muzyci we Wejherowie. Fantastycznie. I pan przyjechał, panie dyrektorze, z Wejherowa dzisiaj? Dzisiaj przyjechałem z miejsca zamieszkania, czyli z pobliskiego Chwaszczyna. Jest pan Kaszubą rodowitym? Tak jest, mam czarne podniebienie. Pan Tomasz Fopke, gospodarz muzeum, zagrał też wczoraj w naszym słuchowisku, wystąpił w roli głosu z butelki. Czy w dwóch zdaniach jesteś w stanie, Wojtku, zwracam się do autora, wyjaśnić, co oznacza to tajemnicze określenie i skąd ta rola dziwna? No, ta rola wzięła się trochę z historii, trochę z czasów pandemii, bo kiedy od dawna zastanawialiśmy się, i ja, ale ty też, bo to inspiracja twoja, to słuchowisko kaszubskie, co zrobić, żeby te Kaszuby przenieść trochę do wszystkich słuchaczy Trójki w Polskę, trochę ich zaproponować państwu, nawet nie wyjeżdżając z domu, no to nastał okres pandemii i w związku z tym wzięło się może w czasach zarazy. Ten głos z butelki, swoisty dżin, chociaż kaszubski dżin, kaszubski dlatego, że w butelce wyłowionej przez starą rodzinę rybaków kaszubskich ponad 100 lat temu znalazł się mały fragment tekstu z odniesieniami biblijnymi, pisany takim językiem lekko archaizującym, starokaszubskim de facto, i tylko pan Tomasz mógł to wygłosić jako dżin z butelki. No, gratulujemy, fantastycznie. Ja zauważyłam, że pan, tu zaraz zwrócę się do Romualda, dlaczego będę mówić o głosie. Pan bez nagłośnienia przemawiał, wszyscy tam musieli przez mikrofony, jakieś tam pchełki i tak dalej, a pan jak dał głos, to wszyscy słyszeli, no wszyscy, czyli niewielu gości, czyli rodzina głównie, czy rodziny twórców. Na temat głosu pana dyrektora Tomasza zechciałbyś coś powiedzieć jako dyrektor Opery Bałtyckiej zarazem? No, przede wszystkim mamy do czynienia z wyszkolonym barytonem, że nie było metody, żeby nie użyć jeszcze do tego cały pogłos też sali, w której nagrywaliśmy. I butelki. I butelki właśnie. No to oczywiście efekty były prawdziwe, nie z efektoteki, co jest bardzo ważne w sytuacji, kiedy rzeczywiście wyjeżdża się, opuszcza się studia Teatru Polskiego Radia. Staraliśmy się, żeby było jak najwięcej prawdy tego kaszubskiego otoczenia. No wiadomo, jak brzmi Łąka, tak, Park. No właśnie, bo my nagrywaliśmy pomiędzy siedzibą Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, a rozległym parkiem. O, to jest takie założenie, jak to się mówi, parkowo-pałacowe. Oczywiście za dużo mówię. Dyrektor. Dokładnie tak. To jest park miejski imienia Aleksandra Majkowskiego, najwybitniejszego kaszubskiego pisarza, twórcy naszej epopei Życia i Przygód Remusa. To na temat Remusa może od razu Romuald Bicza-Pokojski, żeby opowiedzieć też swoją przygodę kaszubską, kaszubsko-teatralną, ale króciutko. Tak, znaczy to brało się od momentu, kiedy tylko pojawiłem się tutaj na ziemi pomorskiej. To oczywiście z pełną fascynacją, jeżeli chodzi o tak bogatą kulturę jak kultura kaszubska, no nie sposób było nie zająć się Remusem. A i tak jak sobie myślałem, żeby zrobić tego Remusa, bo robiłem jego adaptację, to żeby wyreżyserował go również na R, czyli Remigiusz Brzyk. Mieliśmy taką przygodę z Remusem. No, a teraz cieszę się, że powstało słuchowisko dotyczące Kaszub. Tutaj wielki ukłon w kierunku Wojtka, że no, myślę, że tekst interesujący z taką, znaczy też jest tam kilka takich różnych anegdot, między innymi na przykład rzecz, która właśnie dopiero teraz tutaj Wojtek mówi, że to prawda, że palono bursztynem, że kiedyś tego bursztynu było tyle, że nawet im w piecu palono. Ale na Półwyspie Helskim, bo tam nie było drzew po prostu i dlatego rybacy nie mieli czym palić. Palili albo fragmentami swoich starych łodzi, albo tak jak w przypadku bursztynem wyławianym, bo on się pali pięknym, takim jaskrawym, jasnym płomieniem. Czy daje też piękny zapach ten dym? Ale oczywiście, najlepiej wiedzą o tym ci, którzy chodzą do kościoła. A, kadzidło, proszę państwa. Tak, tak, po raz pierwszy temat Kaszub pojawił się rok temu, kiedy poprosiłam Wojtka, narysuj mi baranka, czyli napisz sztukę o Kaszubach. I Wojtek po prostu ochoczo przystąpił natychmiast do pracy. Tak więc można powiedzieć, że nasze słuchowisko dobrze ponad rok powstawało. Poprosiłam również Romualda, by zechciał wyreżyserować tę rzecz. Ma już pewne doświadczenie w reżyserowaniu sztuk na żywo, bo w zeszłym roku, przypomnę, stworzył wspaniałe słuchowisko na Mazurach w Stodole Chochu. Tak, tak, tak, tak. Leśniczówka z Pychowo. Znaczy to się wiąże z Nadleśnictwo z Pychowo, przepraszam. Tak. Że bardzo bliskie są mi takie rzeczy, które ocierają się o dokument i ocierają się też o takie przekonanie, że miejsce, w którym jest realizowana dana sztuka, ma wpływ dużo większy, aniżeli tylko sama wyobraźnia na to, jak mówimy, jak się poruszamy, gdzie jesteśmy. Tak jak też tutaj było, że no, jedna z takich większych scen jest realizowana spacerując po parku w trakcie nagrania. Tak, znaczy para aktorów rzeczywiście pojawiła się na ścieżce parkowej, bardzo pięknie utrzymanej. Park jest zresztą w wyjątkowo dobrym stanie, tak mi to określiła. Pan dyrektor uśmiecha się, chciałam powiedzieć pod wąsem, ale ma taki specyficzny zarost kapitański, czyli broda okalająca, prawda, i brak wąsa. Więc park jest przepiękny i para ta, która wyszła na alejkę parkową, to Maria Seweryn, taka niespodzianka. Maria nagrywa coś, gra w jakimś filmie, przepraszam bardzo, nie jestem pewna, w jakim, nie zdążyłyśmy tego omówić. W Kanadzie przebywa w Gdyni w pracy. I Andrzej Żak, czyli aktor obdarzony świetnym głosem, aktor Teatru Miniatura w Gdańsku. I właśnie słuchowisko powstało siłami międzymiastowymi, można powiedzieć, bo uczestniczyli twórcy z Gdańska, Sopotu, Gdyni i Warszawy oraz z Kartuzu? Chwaszczyna. Po prostu z Kaszub. No nie, no zaraz, jeżeli Gdańsk, Gdynia, Sopot są na Kaszubach, to jest za mało precyzyjne, trzeba było wymienić. Chwaszczyno, bardzo, bardzo miła miejscowość, miasto. Miejscowość. Mhm. Na Kaszubach Północnych, to jest Norda, tak? Tak, ona, Chwaszczyno leży, my mówimy tak, że w bezpośrednim sąsiedztwie Chwaszczyna leży Gdańsk i Gdynia. To my tak w Sopocie mówimy, że Sopot ma piękne przedmieścia, Gdańsk i Gdynia, także mamy coś wspólnego. Tak, tak. To jest patriotyzm lokalny. Tak, tak, tu sami patrioci, proszę państwa. No więc za moment przejdziemy już do krótkiej rozmowy, bo właściwie można powiedzieć, że jeżeli w tej chwili jest 19 minut po 14, to mamy rzeczywiście bardzo niewiele czasu na to, żeby porozmawiać na temat, który sobie wybrałam. Temat, który jest potężny, mimo że kaszuby nie są tak wielkie. I to jest powód, dla którego ja podchodzę do tego tematu już od wielu, wielu lat i próbuję różnymi drzwiami, czy z różnych stron, z różnych punktów widzenia, tak wkroczyć na te kaszuby, czy opowiedzieć o nich. I jest to niewykonalne. Myślę, że już nie zdążę całej tej historii opowiedzieć w Trójce, ale no próbujmy. Co wyróżnia kaszuby? Prosiłabym bardzo, by teraz uruchomił swą pamięć pan dyrektor Tomasz Łopkę, a swoją wyobraźnię, bo może nie wszystko wie, Wojtek Fułek. Proszę bardzo, w punktach. Przede wszystkim wyróżnia nas oryginalny język. Język kaszubski, w którym mamy bardzo bogatą literaturę, też rozwijają się inne sztuki z innych takich artefaktów czy zwyczajów dla nas bardzo właściwych, to zażywanie tabaki, haft, to są takie nasze rozpoznawalne w świecie symbole. Też trzeba wspomnieć o gryfie, który jest takim rodowym symbolem dla wielu regionów, też rodów w całej Europie. Myślę, że to pozostałość po krucjatach, tam z tamtych stron sobie przynieśli ten nieznany nikomu symbol i tak na dobrą sprawę nie wiemy, skąd on się wziął, ale jest u nas i u nas właśnie na Kaszubach uwił sobie gniazda i większość gmin właśnie ma gryfa w swoim herbie. A wracając do Kaszubów, jest nas kilkaset tysięcy, tutaj badacze zastanawiają się, czekamy na kolejny wynik spisu powszechnego. Część z nas uważa się za Polaków i Kaszubów, część za Kaszubów i Polaków, a część tylko za Kaszubów o obywatelstwie polskim. No to ciekawe. Jeszcze dodając do zdania czy zdania na temat języka, powinniśmy wspomnieć panią Tatianę Slowi, która reprezentuje również Radio Gdańsk, czyli naszego współpartnera podczas tej całej wyprawy. Wojtku? I jest szefową redakcji właśnie kaszubskiej Radia Gdańsk, które ma również serwisy w języku kaszubskim i jest również Radio Kaszebę. Dosyć dużą dawkę dostaliśmy i wczoraj mogliśmy zobaczyć Muzeum Piśmiennictwa, które chyba to nie padło, jest w Pałacu Przebędowskich, w dawnym Pałacu Przebędowskich. I Kaiserlinku, bo Przebędowskich zostały ślady, fragmenty podwali. No właśnie. I wczoraj, tak jak się przechadzaliśmy tam po wystawie, no to okazało się, że nie mogliśmy lepiej trafić, bo rzeczywiście gryf pomorski jest przy wejściu do muzeum, a gryf pojawia się w tym słuchowisku jako jeden z symboli kaszubskich, a cała wystawa poświęcona, część duża wystawy aktualnej, nie stałej, jest poświęcona Lechowi Bądkowskiemu, który jest takim ojcem chrzestnym ruchu kaszubskiego po II wojnie światowej, jednym z założycieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, cichociemnym, ale również nazywany jest ojcem samorządności po roku 89, więc to jest niezwykle cenna dla Pomorza, Kaszub i dla całej Polski postać. Trochę dzisiaj niesłusznie zapomniana, więc ja cieszę się, że ta wystawa w Muzeum Piśmiennictwa, można ją oglądać, zapraszam. Tłumacz Remusa na polski. O właśnie. Aleksander Majkowski. Z kaszubskiego tak? Na ogólny, na polski literacki, może tak. Bo ja zakładam, że jednak język kaszubski jest odmianą języka polskiego. No tutaj bym się sprzeczał. W tej chwili... Panowie się zbuntowali, no dobrze. Wystarczy, że pan dyrektor zacznie przez najbliższe 3 minuty mówić po kaszubsku i zobaczymy, czy to jest odmiana. I czy, czy zrozumiemy wszystko. Język polski literacki, odwracam, jest odmianą języka kaszubskiego. A to już inaczej. Jest to ustawowo przyjęty, język kaszubski jest ustawowo przyjętym językiem w Polsce, obok języka polskiego, więc w naszych urzędach można używać również kaszubskiego na równych prawach z językiem polskim. Jeszcze mamy problem z pisaniem po kaszubsku, bo cały czas się tego uczymy. To jest język, jak to się mówi, instatu nascendi. Cały czas się tworzy. Jest Rada Języka Kaszubskiego, która ustala reguły, prawidła i mamy do czynienia z rewolucją w pozytywnym sensie, rewolucją kaszubską, rewolucją kulturalną. Tyle, ile tworzymy, nie jesteśmy w stanie tego strawić. Jadąc przez Kaszuby... To Wojciech teraz tak. Fułek, bo państwo nas nie widzą, a szkoda. Jadąc przez Kaszuby zobaczycie państwo również dwujęzyczne nazwy poszczególnych miejscowości, tam gdzie są to historyczne Kaszuby. O, przepraszam bardzo. Pofrunęły wszystkie kartki. To nie są kartki z tej butelki, o której wczoraj mówiliśmy. A ja państwu powiem o innym muzeum, dwa zdania przynajmniej, bo tam warto zajechać, jak już państwo będą jeździć po tych Kaszubach, a warto. No to w Dzydze i pierwsze muzeum kaszubskie w ogóle na świecie, które powstało właśnie tam. Dzięki, Andrzej. I to w formie skansenu. Andrzej Dubas pozbierał wszystkie kartki, które pospadały maszce. Drodzy państwo, więc bez tego nie mogłaby się odbyć audycja. Nie funkcjonuje bez kartek oczywiście. Więc mówię o muzeum w zasadzie parku etnograficznym dzisiaj. To jest najstarsze. Powstało bodajże w 1908 roku, więc ponad 100 lat. A wracam do Aleksandra Majkowskiego, którego tutaj wymienialiście jako ważną postać, bo on z kolei sprowadził się do Sopotu jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, jeszcze przed traktatem wersalskim, przed wolnym miastem Gdańsk i założył prywatnie pierwsze takie prywatne muzeum kaszubskie przy ulicy Ziszstrasse Morskiej, czyli dzisiejszej ulicy Bohaterów Monte Cassino. Jest tam tablica w tym miejscu. Nasze muzeum jest spadkobiercą tego muzeum. Aż tak. Czyli to są związki Sopotu i Wejherowie. Znowu zawiało. Kartki lecą, więc my musimy mówić to, czego się nauczyliśmy, bo pani redaktor straciła. W takim razie, proszę państwa, ja zanim Andrzej Dubas pozbiera resztę kartek, one już popłynęły na molo. Zanim Andrzej to uczyni, to ja przypomnę, że jesteśmy na Kaszubach, w jednym z miast kaszubskich. Ale nie zabierajmy tych kartek. Andrzej, co on robi? A, ciężarki. To jest dobry pomysł. Tak, więc to jesteśmy z tym jednym z miast kaszubskich, które to miasto, nad którym to miastem świeci piękne słońce, czego momentami nie spodziewaliśmy się. Nie, na razie nie pada jeszcze. Piękne słońce, spojrzymy teraz na zegar jeszcze, 14:26. Tak, to jest dobry moment, żeby odpocząć, pozbierać myśli. I kartki. Tak jest. Bardzo proszę. Magazyn bardzo kulturalny. Mów mi, że to nie szkodzi. I mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam. Nazywaj moim imieniem. Zaczekaj, próbuję, już prawie umiem, prawie czuję, tylko ty jedna wiesz, ile trzeba, żebym wrósł w ziemię jak stare drzewa. ci wierzył. Będę wdzięczny, będę potrzebny, będę cię chronił, będę wiedział i będę silny jak stare drzewo. Tylko zaczekaj, tak, kaszubskie drzewa. W licznych tutaj parkach, które otaczają dawne zamki i pałace. To jest też skarb tej ziemi, panie dyrektorze. Przypomnę, pan dyrektor Tomasz Hopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej jest z nami. I moi przyjaciele, bez których nie wyobrażam sobie przynajmniej jednej audycji w miesiącu. Romuald Wiczapokojski, Wojciech Kółek i Romuald Wiczapokojski. Cieszymy się z tego powodu. Oczywiście. Właśnie dzisiaj Romuald zauważył, że za naszymi plecami stoi gigantyczne drzewo o przepięknej korze. Ale nie tutaj. Tutaj za naszymi plecami jest mur, ale przed nami jest morze. Mueże. Dobrze, nie będę już próbowała. W kaszubskim twardo wymawiamy RZ, a miękko Z z kropką, więc możemy powiedzieć, że to młezieje młeże. Mhm. No więc za jego plecami straciłam, że powiem, logikę zdania. W każdym razie stało wielkie drzewo, które nazywa się tuja. Takiej tuji jeszcze nie widziałam. A to wszystko było w parku wokół zamku. Była to warowna budowla otoczona fosą w Krokowej. Tam też przygotowywaliśmy się do naszego słuchowiska. Skąd tyle tych parków i tych pałaców i tych zamków, nie wie pan? To jest dziedzictwo. A nie, bo pan czy Kaszubi kręcą głową, kiedy chcą przytaknąć? Nie, to akurat jest... Już się zaczęłam wycofywać. Te parki, te założenia dworsko-pałacowe były dziełem dawnych właścicieli tych ziem. Więc my chociażby właśnie we wspomnianym Kamerdynerze, dobrze, że tam film powstał. Zacytowaliśmy muzykę z filmu pod tytułem Kamerdyner, ostatniego, który jak dotąd powstał na temat kaszubski. Przepraszam, teraz ja pana wybijam. To prawda. Cieszymy się, że jest tak wiele tych założeń dworsko-pałacowych. Nawet powstał specjalny szlak dworów, pałaców północnych Kaszub, szlak turystyczny. I turyści chętnie odwiedzają. One są w różnym stanie, ale coraz więcej osób, nowych właścicieli, stara się doprowadzić je do tego pierwotnego stanu albo do większej świetności. Mhm. No, zarządzają niekiedy fundacje tymi posiadłościami, różne stowarzyszenia. Samorządy. I samorządy, tak jest. Natomiast tych filmów i sztuk na temat Kaszub jest bardzo niewiele. Ja pamiętam 3 filmy. Romuald wymieniał jedną sztukę, czyli tego Remusa na sztukę na podstawie Remusa Majakowskiego. Więc my, bywając tutaj, przybywając z zewnątrz, z daleka, domagamy się tej sztuki na temat Kaszub. Niech ona powstaje jak najliczniej. To się wiąże też z taką, Romuald, z taką, można powiedzieć, legendą odnośnie Kaszub, że Pan Bóg postanowił, że tutaj, w tym regionie, zrobi cały świat w pigułce. Że tak, żeby były i góry, i jeziora, i morze, i również pustynia. Tak, także... też legenda o smutnym aniele. Tak. Wszyscy dostali te najlepsze smaczki, a na końcu został anioł, który nic nie dostał i zapłakał. I Bóg na to, dlaczego płaczesz, aniele? On mówi, że nic nie dostałem, więc Bóg wszystko to, co mu zostało w tym worze, dał, a tam właśnie zostało od wszystkiego po trochu. Ale nie wiem, czy mówiąc o języku, dokończyliśmy zdanie. Długie zdanie. Mianowicie, że pani Tatiana Slowi z Radia Gdańsk przetłumaczyła frazy, które Wojtek napisał po polsku. Oczywiście nie całe słuchowisko jest po kaszubsku, ale jest sporo tych fraz właśnie w jej przepięknym, podobno, no, trudno było ocenić, ale pan kiwa teraz głową, pan dyrektor, że... To bardzo dobre tłumaczenie. Autor napisał to takim językiem archaizującym, więc nie jest łatwo tłumaczyć, odpowiednio dobierać słowa. To się wpisuje w to, co do tej pory dokonano, czego dokonano. Mamy chociażby trzy tłumaczenia Starego Testamentu na kaszubski z greki, czyli z języka oryginalnego, z łaciny, z polskiego. Stary Testament został przetłumaczony przez ojca profesora Adama Ryszarda Sikorę bezpośrednio z hebrajskiego. O. Więc mamy też tłumaczenia z innych języków, z polskiego, na przykład pana Tadeusza przetłumaczył Stanisław Jankę z Wejherowa. Tłumaczono między innymi Brzechwę, Tuwima, Karkołomne zadanie, ale udało się. No i tutaj Romuald, trochę korzystając ze skromności pana dyrektora, powiem też, że jest również zamieszane bodajże jedną z pierwszych oper kaszubskich. O, no tutaj mój podziw jest coraz większy. Tak. Rośnie. Bo opera bałtycka, ja myślę, zainteresowana jest, rozumiem. Ja myślę, że to jest też dowód na jak gdyby skomplikowane losy kaszubskie, bo poza jak gdyby oczywiście pięknem tego miejsca, tego regionu, mamy do czynienia również z tym, jak przez wiele, wiele lat Kaszubi bardzo starali się cały czas utrzymywać swoją kulturę, a jak ona była też spychana i niedoceniana przez dziesięciolecia. Historia skomplikowana niezwykle rzeczywiście i to należałoby poświęcić parę audycji tejże. Proszę bardzo, pan dyrektor. Pod panowaniem niemieckim kaszubski był językiem domowym. Administracja, szkoły, urzędy po niemiecku. Tam rozmawiano, używano tego języka. W kościele po polsku Kaszubi się modlili, a w domach mówiono po kaszubsku. W momencie, kiedy 100 lat temu nadeszła Polska, Kaszubi musieli się przestawić językiem administracji. Z kolei był język polski. W szkołach zaczęto uczyć polskiego. Także w dwudziestoleciu międzywojennym. Po wojnie, w czasach PRL-u, wielu Kaszubów było karanych za to, że mówi do siebie, że dzieciaki mówią do siebie po kaszubsku. Wmawiano rodzicom, że to nie sprzyja nauce polskiego, że przeszkadza im w nauce. Dzisiejsze badania dowodzą, że im więcej języków dziecko zna na starcie, tym łatwiej mu potem poznawać kolejne, więc to była taka raczej polityczna idea. Niestety wielu Kaszubów to uwierzyło, dlatego średnie pokolenie dzisiaj mało mówi po kaszubsku. Najstarsze pokolenie jeszcze pamięta ten kaszubski wyniesiony z domu, a nowe pokolenie, najmłodsze, w tej chwili ponad 20 tysięcy dzieci uczy się tego języka w szkołach, włada już tym językiem literackim kaszubskim. Tak jak powiedziałem, mamy Radę Języka Kaszubskiego, która ustala prawidła. I bywa tak, że ten kaszubski dzieci i kaszubski dziadków jest innym językiem. Tak, tutaj jeszcze... Romuald Wiczak-Okoński. Dyrektor Tomasz Fopkę sobie na samym początku audycji zażartował, że ma czarne podniebienie, a to właśnie też jest dowód na to, bo to jest takie określenie bardzo, powiedzmy sobie, cechujące negatywnie, więc no nic tylko sobie żartować, ale to jest właśnie też wynik tego, w jaki sposób była kultura kaszubska traktowana przez wiele, wiele lat. Także dzisiaj super, że jest podnoszona głowa do góry, że są właśnie takie działania, takie, które też wykonuje Muzeum Piśmiennictwa, no i cała rzesza kaszubska. Wojtek. No, chciałem zapytać, korzystając z obecności pana Tomasza, bo ja teraz sobie przypomniałem w tym momencie z domu jakieś rodzinne rozmowy. Ja znałem przede wszystkim Kaszubów z racji tego, że większość z nich była rybakami w Sopocie na przystani i mama mnie wysyłała tam, żeby kupić flądry, między innymi, nie? Bo były też inne ryby, trochę ich było więcej niż kiedyś, ale przypominam sobie właśnie z posiłków i nie wiem, czy to był żart, że Kaszubi zaczynają danie od deseru, a dopiero kończą. Czy to był żart wyłącznie, czy tak naprawdę kiedyś bywało? Jest coś takiego, że zaczynamy na słodko. Zaczynamy na słodko, tak samo jak wodę, nie wykorzystujemy wody głównie do picia, bo Kaszubi wierzą, że po piciu wody może się zalęgnąć żaba w żołądku. Jedno z najładniejszych określeń, jakie państwu powiem, pan Tomasz mnie poprawi. Tu sięgnął pan po szklankę tak? z wodą. To określenie na wodę gazowaną, bumbelueda chyba, świetnie, tak? Świetnie, dokładnie tak. No. Wojciech, no. Tak, no, coraz lepiej. Bumbelueda pijemy właśnie. Tak jest. Ten świat dźwięku, który się nam tutaj wkrada, to tak. Też jest właśnie taki dowód, że no, jakiś bardzo popowe tutaj się wkradają dźwięki, bo był jakiś przegląd, panowie się prężyli tutaj jakiś muskularnych takich. Ale nie Kaszubi. To nie Kaszubi, nie Kaszubi. Nie, no ale to goście. Myślę, że to też jest znaczące, że ten świat taki bardzo takiego dużego hałasu się tutaj tak wkradnie. Chociaż Kaszubi nie są herlawi i nasz bestiariusz jakby to może potwierdzić, bo wśród naszych bestiariusz. Duchów. Tak, czyli zbiór duchów, zjaw ze świata wierzeń. Naszym takim jednym ze sztandarowych duchów stworzeń, właściwie postaci legendarnych, bajkowych jest Stolem, a to jest olbrzym, wielki, muskularny i do tego stopnia jest charakterystyczny, że jedna z gmin, gmina Gniewino, opodal gminy Krochowa, sąsiad, ma właśnie, oparł swoją promocję na tej postaci z kaszubskiego świata wierzeń, baśni i legend, z bestiariusza właśnie na Stolemie, wielkim, umięśnionym, ale nie do końca takim rozgarniętym. Mm-hmm. Ja wymyśliłem trochę tę Wojciech, legendę, która akurat w słuchowisku się pojawi. Ona jest zmodyfikowana, ona nie wiąże się z tym, ale też jest o Stolemie i te postaci z legend właśnie, z bestiariuszy kaszubskich się tam pojawiają. Smęk, Purtk, co tam jeszcze jest? Syrenki. Młeżece, czyli syreny. Syreny, morzeczki, czy redunice, czy gosk, który jest mało znanym, rozpoznawalnym bóstwem kaszubskim, które podobno ma konotacje bardziej z nordyckimi bóstwami i skandynawskimi, z bogiem morza Aegirem, niż z Neptunem i Posejdonem. Podobno jest mu bliżej do Skandynawii. Są też krysnianta, czyli takie duszki bardzo przyjazne, ale też psotne. Jest błerowocotka, która rządzi w lesie. Ten gosk ma na przykład swoją ulicę w Gdyni. No fantastycznie, proszę państwa. Słychać mnie? Słychać, tak? Wszystko jest w porządku? Dobrze. Na moment otoczenie ucichło i poczułem jakiś taki brak tego hałasu. Czyli to jest... Ale helikopter przeleciał przed chwilą. No właśnie. Na Kaszuby. Taki dzień, że helikoptery latają. Bo my się boimy ciszy, boimy się pustki, horror wakui. To jest taka figura. No mieliśmy tej ciszy i pustki chyba w nadmiarze przez ostatnie miesiące. Wszystkie teatry zamknięte, więc czas właśnie chyba powrotu, także dla mnie to była bardzo duża też taka przyjemność móc się spotkać przy realizacji słuchowiska. Wreszcie wszystko rusza. Tak, ale oczywiście zachowywaliśmy wszelkie środki ostrożności, tak? Odległość, maseczki. No przez maseczki oczywiście aktorzy nie czytali, ale mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzyło. Publiczność była, ale to rzeczywiście, powtórzę, były rodziny twórców i przyjaciele nasi. Pozwólcie państwo, że taki mini słowniczek z czasów zarazy kaszubskiej teraz zacytuję. Maseczka to po kaszubsku larwa, tak jak gąsienica. Czas, okres to jest ciunt, a zaraza to jest płesiedło, także sztuka byłaby młerze w ciundze płesiedłowym, a Kaszubi mają na twarzach larwę. No nie brzmi to zachęcająco, niemniej egzotycznie jak najbardziej. Powiedzmy, że nasz gość, pan Tomasz Fopkę, jest również autorem książek, czy to prawda? Ten autor, który się nazywa Tomek Fupka, to pan? Tak, taki mam pseudonim, bo jestem raczej takim wesołym człowiekiem i to, co piszę, nawet tam są wiersze o śmierci, one też są z taką nutą przekąsu, przekory. No. Tomik poezji Murtualia. Murtualia, tak jest. Ale też otrzymaliśmy sporo płyt, w tym, dzisiaj już słyszeliśmy Świętego Mikołaja, więc proszę Państwa, w tym również są kolędy kaszubskie, więc jeżeli doczekamy Świąt Bożego Narodzenia, to niewątpliwie odtworzymy. Bardzo dziękujemy Panie Dyrektorze za wszystkie prezenty. Dziękuję bardzo. Ja również otrzymałam od Wojtka Fułka taki charakterystyczny szlaczek, czy jak to nazwać? Haft kaszubski. I to jest oryginalne, tak? To jest oryginalne, tak. Dużo jest pamiątek kaszubskich, muszę powiedzieć, w wielu miastach Kaszub. Trochę mnie, to nie padło tutaj, ale wczoraj rozmawiałem z Tatianą Slowi właśnie, że mówię, skąd się wzięła rywalizacja miast pomorskich o miano stolicy Kaszub. Dojeżdżacie Państwo do Gdańska, zobaczycie historyczna stolica Kaszub, w dwóch językach napisane kaszubskim. Do miana stolicy Kaszub aspirują Kartuzy, aspiruje Kościerzyna, aspiruje Brusy, gdzie jest liceum chyba kaszubskie, prawda, z językiem kaszubskim. Więc tych miejscowości jest wiele. Czasami warto by sięgnąć do etymologii tych słów, bo sforne gacie kojarzą się w głębi Polski z czymś zupełnie innym niż na Kaszubach. Więc dużo jest takich zabawnych skojarzeń. Ale sforne gacie nie pretendują do roli stolicy. Nie, ale zdaje się, że jakaś sztuka dla dzieci powstała w języku kaszubskim, nie sforne gacie, czy jakaś książka. Ostatnio gdzieś słyszałem coś takiego, że właśnie taką zabawę słowną zastosowano i ona ma odniesienie do Kaszubszczyzny. Więc czy ktoś wie? Panie Tomaszu, skąd wiemy, czy dlaczego tyle stolic jest Kaszub jednocześnie? To jest bardzo prosta rzecz. Najpierw to nas próbowano rozgrywać. Wspomniałem o tym, co się działo w PRL-u. Wtedy taki był turniej miast. Wtedy Bytów z Kościerzyną napuszczono na siebie i do tej pory nie mogą bytowianie, bytowiacy i tak, i przepraszam, Kościerzyna i Kartuzy, i nie mogą mieszkańcy na siebie patrzeć, bo wtedy stawka była bardzo wysoka, telewizja to organizowała. I tak do tej pory jest, że próbuje się wbijać szpile, wsadzać kij w mrowisko, a nóż Kaszubi się pokłócą. My to wykorzystujemy w celach promocyjnych i w tej chwili Kaszubi mają kilkanaście stolic, bo każda większa miejscowość, każde większe miasto jest stolicą czegoś. Stolicą haftu kaszubskiego jest miejscowość Linia. Stolicą no właśnie tutaj wspomniane jest brama Kaszub w Chojnicach. Jest Gdańsk jako historyczna stolica Kaszub. Kartuzy, które zwą się stolicą Kaszub, największe to miano wzięło na siebie. Ona jest stolicą Szwajcarii kaszubskiej głównie. Poza tym Bytów Wejherowo jest duchową stolicą Kaszub, więc te poszczególne samorządy, bo to jest praca samorządów i miejscowych działaczy, wykorzystują to, że mogą mieć stolicę u siebie, do sprzedania jakby swojej charakterystyki, swojego czegoś, produktu lokalnego, regionalnego, i to jest piękne. Także nie dajemy się rozgrywać. Właśnie nie padła Szwajcaria Kaszubska ani razu, teraz padła, więc Szwajcaria Kaszubska, drodzy Państwo, tu się oddycha. Tak. To jest to określenie jeszcze z przedwojennych przewodników niemieckich, wtedy, kiedy jeszcze to wszystko było w jednym obszarze językowym, administracyjnym. Wtedy niemieccy turyści mieli możliwość porównania tych terenów do Szwajcarii tej właściwej, bo to wszystko tam władano językiem niemieckim, więc dla turysty niemieckojęzycznego w przewodnikach pisano, że pojedź na północ, tam jest Szwajcaria kaszubska. Więc i to zostało potem przeniesione w pierwszym przewodniku, jednym z pierwszych przewodników kaszubskich, właśnie Majkowski, pisał też o tym i używał tego sformułowania. Także no niektóre terminy mają dużo wcześniejszą genezę, a my do tej pory z powodzeniem skorzystamy z tych. Tak jest. Powiedzieliśmy o tym, że Kaszuby mają liczne stolice, ale one są też bardzo różnorodne. Czyli południowo-zachodnie Kaszuby różnią się od właśnie tych centralnych, czyli od Szwajcarii, a kompletnie inny krajobraz inną zabudowę też, jak domyślam się, ma Norda, czyli właśnie północne, te najbliżej morza. Więc jak wiele jest tych Kaszub, tak wiele też domyślam się, nie wiem jak wiele, ale na pewno więcej niż jedna jest odmiana. Odmian języka jest wiele. Właściwie każda, dawniej było tak, że każda wieś to się wiązało z utrudnioną komunikacją. Kiedyś nie było ani pociągów, tam wozami jeżdżono czy piechotą, więc zamykały się te społeczności w swoich, czasami lasami odgrodzone od sąsiadów i to sprzyjało temu, że wykształcały się ponad w pewnym momencie 75 różnych odmian języka kaszubskiego. Dzisiaj mówimy o trzech odmianach, o trzech dialektach kaszubskiego, tak geograficznie południowy, środkowo-kaszubski i nordowy, czyli północny. Ten nordowy zachował najwięcej tych archaicznych cech, ruchomy akcent, choćby jest troszkę słownictwa ze Skandynawii, oczywiście trochę z niemieckiego. Nie, jednak z niemieckiego mamy zwłaszcza to słownictwo techniczne, bo przecież oni tutaj na te tereny z tym przyszli. A w dzisiejszych czasach coraz więcej jest słownictwa anglojęzycznego, który jest kaszubiony. Do tego stopnia, że Rada Języka Kaszubskiego na przykład uchwaliła cały pakiet słownictwa internetowego, komputerowego i na przykład plik komputerowy, po angielsku file, po kaszubsku to lopk. Wykorzystano tutaj nieużywane już słowo dotyczące naręcza. To fantastyczne. Proszę panów, mamy zaledwie 5 minut jeszcze, niecałe 5 minut, więc musimy gospodarować szybciutko czasem, czyli każdy z panów, bardzo proszę, gdy teraz zechciał na pożegnanie już w zasadzie coś ważnego państwu przekazać. Nie wiem, kiedy następnym razem przyjedziemy na Kaszuby. Umawiamy się na święta Bożego Narodzenia, żeby tak kolędy puścić. No tak, ale to wtedy rzeczywiście nie będziemy mogli zrealizować tego, o czym najbardziej marzyłam, znaczy słuchowisko w plenerze i audycja w plenerze. Dzięki temu, że audycja wróciła na godzinę 14, mogliśmy byli pozwolić sobie na to, żeby wylec na zewnątrz. Na szczęście nadal jeszcze nie pada, więc to plenerowe wydanie sprawia mi ogromną przyjemność. Mam nadzieję, że państwo też coś z tego mają. I teraz może kółeczko zrobimy w ten sposób, że pierwszy będzie Wojtek Fułek. No dobrze, jesteśmy rzeczywiście może nie w sercu dosłownie Kaszub, ale jednak w centrum kaszubskim, bo nie możemy zapominać my jako mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu, że i Gdańsk wziął się z Kaszub i Sopot był małą wioską rybacką i Gdynia też się narodziła jako mała wioska rybacka. Więc w moim przypadku wybór rybaka jako głównego bohatera tego słuchowiska i wybór morza był naturalnym wyborem osoby, która do rybaków biegała, Kaszubą nigdy nie była dosłownie, ale ten język kaszubski gdzieś na ulicach Sopotu funkcjonował i w tych powiedzeniach rybackich i skleiłem postać tego rybaka z wielu różnych osób, z którymi stykałem się w ciągu życia. W jaki sposób, to państwo usłyszą. Za dwa tygodnie, 26 lipca w Anny, świętej Anny. Romuald Wicza-Pokojski teraz. A usłyszeć będzie można wspomnianych już Marię Seweryn, Andrzeja Żaka, ale też i z wyjątkową rolą Krzysztofa Gordona oraz w roli córki Magdalena Żulińska, a reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. A realizacja akustyczna, panowie z Radia Gdańsk, ten jeden z reprezentantów właśnie spogląda na mnie zza szyby. Czyli Andrzej Dubas. Dubas, tak. Przesyła mi już sygnały, że mam kończyć, ale ostatnie słowa będą należały oczywiście do naszego gościa specjalnego, czyli przypomnę, pan Tomasz Fopkę, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, powiedziałam z głowy, nie patrząc w kartkę, więc bardzo proszę. Chciałbym podziękować państwu za ideę, za dzieło, za wykonanie tej bardzo ważnej sztuki, ważnego słuchowiska, ważnego artefaktu dla kultury kaszubskiej. My, Kaszubi, jesteśmy złaknieni takich dzieł. Dziękujemy wam, Owaro. O, fantastycznie. Nie powtórzę absolutnie. Ile mamy jeszcze czasu, Andrzejku? Pokaż mi 2 minuty. No 2 minuty dla mnie to trochę za dużo, więc można mi trochę poprzeszkadzać. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Może powiemy, bo mówimy, że za dwa tygodnie, czyli 26. Powiedziałam świętej Anny, tak jest. To raz jeszcze przedstawię w takim razie naszych gości, czyli pan dyrektor Tomasz Popkę, pan dyrektor Romuald Wicza-Pokojski i pan Wojciech Fułek, a reżyseria czy realizacja akustyczna Andrzej Dubas. W Warszawie oczywiście też był pełniony dyżur przy Myśliwieckiej 357. To Elżbieta Malinowska i Wojciech Dorosz. Ja zapraszam państwa na dzisiejszy wieczór jeszcze, ponieważ wieczorem, czyli po 20:00 odbędzie się... To jest prawdziwa przygoda, kolejna przygoda. To będzie słuchowisko sprzed 43 lat, czyli z roku 1977. Aż tak daleko nie wędrowaliśmy w głąb czasu z naszą sceną teatralną. Chcemy przypomnieć, chyba przedstawić, no bo kto słuchał tego 43 lata temu, przepraszam bardzo, z żyjących. Przedstawić słuchowisko Ewy Szumańskiej, tak, dokładnie, tejże pani doktor, lekarki, pod tytułem Gabinet Powtórzeń. Gabinet miał swoją wersję współczesną, czyli remakes, przed 2 laty, a tym razem w reżyserii Stanisławy Grotowskiej, no i z fantastycznymi aktorami, wśród których na przykład Czesław Wołejko, czy z żyjących, a nie, jest dwójka żyjących aktorów. Pozdrawiam serdecznie pani Grażyna Barszczewska i Piotr Frączewski. Bronisław Pawlik. Jeszcze z czasu chyba sprzed Misia z Okienka, jak sądzę, chociaż nie jestem pewna. Nie wiem, kiedy Miś z okienka wyskoczył. Bardzo dziękuję, więc do usłyszenia wieczorem, czyli po 20:00. Barbara Marcinik. Autopromocja. Kto będzie prezydentem Polski przez najbliższe 5 lat? Ile osób odda na niego głos? Skąd popłynie największe poparcie? Co wyborcze rozstrzygnięcie oznacza dla polskiej sceny politycznej? Pierwsze wyniki, emocje w sztabach, analizy publicystów, relacje z zagranicy. Dzisiaj wieczorem proszę wybrać trójkę. Zapraszam kilka minut przed 21:00. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby.